الباب الثاني والستون وثلاثمائة باب التغليظ في تحريم السحر جادو کرنے اور سیکھنے کی شدید حرمت کا بیان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت اللہ تعالی نے فرمایا اور حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں یعنی گناہوں سے بچو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا کسی جان کو ناحق قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنا اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا بخاری و مسلم